2017. Netia proponuje internet stacjonarny lub mobilny LTE z umową tylko na 9 miesięcy, a na dzień dobry do wyboru głośnik Bluetooth, słuchawki albo powerbank. Chętnych zapraszamy do salonów na netia.pl lub do kontaktu pod numerem 801-801-100. Internet stacjonarny lub mobilny z umową tylko na 9 miesięcy. 801-801-100. Netia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela, 1 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Atak nożownika w Marsylii. Zginęły dwie osoby. Od 6 godzin w referendum niepodległościowym próbują głosować Katalończycy. Madryt plebiscytu nie uznaje. Dochodzi do starć. Husaria w Półtusku. O trzykroć, wiwat król! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Pilna informacja na początek z Francji. Dwie osoby nie żyją po ataku nożownika na stacji kolejowej w Marsylii na południu kraju. Jak informują agencje, policjanci zastrzelili napastnika. Do Marsylii leci francuski minister spraw wewnętrznych. W ruch poszły gumowe kule. Ucierpiało ponad 330 osób. W Katalonii od 6 godzin ludzie próbują głosować w referendum niepodległościowym, które nie uznaje Madryt. Policja siłą zajmuje lokale wyborcze i zabiera urny do głosowania. Padają wzajemne oskarżenia. Autonomiczny rząd w Katalonii mówi o łamaniu praw człowieka. Rząd w Madrycie z kolei, że referendum jest nielegalne. Kontrowersje budzą karty do głosowania, które można było wydrukować w domu, a i one zdaniem rządu w Katalonii będą uznane. Wydarzenia śledzi nasza reporterka. Ze zdjęć i wypowiedzi zamieszczonych w sieciach społecznościowych wynika, że wśród poszkodowanych są osoby starsze. Lider katalońskiego rządu, Carles Puigdemont, zapowiedział, że zaskarży agresję policyjną do sądu. Dla uczestniczącego w referendum 65-letniego Marcusa Peni, który nie jest zwolennikiem niepodległości, użycie siły wobec głosujących jest niewytłumaczalnym aktem przemocy. Do dzisiaj Katalończycy zawsze byli pokojowo nastawieni. Myślę, że to, co stało się dzisiaj, kończy wszelkie możliwe pakty między Madrytem a Barceloną. Do wczoraj byłem przekonany, że negocjacje są możliwe. Jednak teraz uważam, że jeśli rozmawiać, to tylko o bardzo wysoką stawkę. Coraz więcej lokali referendalnych jest zamykanych przez policję. Mimo to pod otwartymi wciąż ustawiają się kolejki. Referendum zostało zakazane przez Trybunał Konstytucyjny i nie jest wiążące. Katalońska administracja zapowiedziała, że mimo utrudnień oficjalnie poda wyniki głosowania i liczbę jego uczestników. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jeszcze jedna informacja. Mecz między Barceloną a Las Palmas, który miał się rozegrać dziś, został zawieszony. W serwisie Trójki informacja z zagranicy. Turcja nie chce już starać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Tak mówi prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdoğan. Występując na forum parlamentu, dodał, że Ankara nie będzie tą stroną, która odstąpi od rozmów akcesyjnych. Proces negocjacyjny w sprawie przystąpienia Turcji do wspólnoty formalnie rozpoczął się wraz ze złożeniem przez ten kraj oficjalnej aplikacji. W 1987 roku, 10 lat później na szczycie w Luksemburgu, proces zablokowano, 2 lata później decyzję cofnięto. Kompleksowa opieka nad pacjentem i poprawa jakości leczenia to główny cel ustawy o sieci szpitali. Zmiany weszły w życie, najszybciej odczują je chorzy, którzy musieli skorzystać z nocnej i świątecznej opieki, bo zmieniają się zasady jej udzielania. W sieci szpitali znalazło się prawie 600 placówek. Zakwalifikowane szpitale od powiatowych po wojewódzkie mają obowiązek organizacji obok izby przyjęć lub szpitalnych oddziałów ratunkowych nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Ma to skrócić kolejki i poprawić dramatyczną sytuację na SOR-ach, mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Tłumy ludzi konkurujących ciężko chorych pacjentów z tymi właśnie lżej chorymi, którzy po prostu przyszli tam zamiast do podstawowej opieki zdrowotnej, i ta sytuacja musi ulec zmianie. Dziś od godziny 8 nocna świąteczna opieka medyczna działa na nowych zasadach i czasem w innych lokalizacjach. Pierwsi pacjenci już skorzystali z pomocy. Pan doktor przyjął mnie bardzo dobrze, dosyć szybko, chociaż jest to pierwszy dzień. Jestem zadowolona, bo zostałam przyjęta bez kolejki, tak, ale nie wiadomo było, czy przyjmować dzieci, czy nie przyjmować. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Listę placówek, które pełnią nocną, świąteczną pomoc medyczną, można znaleźć na stronach oddziałów wojewódzkich NFZ. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Za godzinę na zamku w Półtusku rozpocznie się turniej husarski. Na razie trwa tam piknik. To z okazji Dnia Pamięci Rzeczpospolitej i wcześniej przejazd przez miasto. Na dziedziniec zamkowy właśnie wjeżdżają chorągwie pod dowództwem rotmistrza Dariusza Wasilewskiego. Wiwat król! Wiwat! Do odwiedzania miasta zachęca dyrektor domu Polonii w Półtusku Michał Kisiel.

Nasze dwie zaprzyjaźnione dziewczyny, jakże bliskie sercom wszystkich Siestowiczów, którzy lubią wybierać się na nasze koncerty. Fabia Rebordao i Lura. Lura już za chwilę dosłownie w wytwórni w Łodzi, a Fabia Rebordao na nocach Fado na naszym trójkowym, ósmym już, aż trudno w to uwierzyć, Siesta Festiwalu 20 i 21 kwietnia przyszłego roku. Na Lurze się zaraz zobaczymy, jeśli oczywiście biegacze pozwolą. Oni nie mają litości, bo tydzień temu biegali wokół Trójki w maratonie, co niektórym zaszkodziło, zresztą widzieliśmy na filmach. To w ogóle bardzo niezdrowe jest, muszę Państwu powiedzieć, sport, a bieganie w szczególności. No ale oni tym jakoś nie zrażeni, biegają dla odmiany dzisiaj również i cała dzielnica jest zamknięta. Niemniej cieszę się nadzieją, że uda mi się jakoś do Państwa dotrzeć na godzinę 19, prawda, do wytwórni. Jeszcze to sprawdzę, jakby było na 20, to może miałbym większe szanse. No nic, w każdym razie dziękuję wszystkim z całego serca, którzy nam towarzyszą w całej Polsce przez ostatni tydzień na koncertach tej zjawiskowej dziewczyny. Byliśmy w Szczecinie, byliśmy we Wrocławiu, z Wrocławia pojechaliśmy do Opola, z Opola do Bielska. Potem byliśmy dwa dni w Warszawie, w tym także odbył się koncert w Trójce, który w stosownym momencie będzie przypomniany pewnie w Sieście, ale proszę się dowiadywać, będziemy o tym mówić jeszcze. No, a tymczasem zająknąłem się o Siesta Festiwalu przyszłorocznym, że boska Fabia będzie nam śpiewać nocą w tawernie zaimprowizowanej w kameralnej sali Filharmonii. No i ponieważ już październik, to chyba wypadałoby zająknąć się także o kolejnych postaciach. Więc dobrą mam wiadomość, moim zdaniem, zwłaszcza dla tych wszystkich spośród Państwa, którzy, jak mówiący te słowa, są odrobinę nostalgiczni i sentymentalni. I jak śpiewał wielki Zbyszek Wodecki, lubią wracać tam, gdzie byli już, także tak emocjonalnie. Na Siesta Festiwalu nieskończenie rzadko, ale jednak zdarza się, że jeśli jest nowa płyta naszego ulubieńca, to on ma szansę powrócić. Sagradas do Tejo, deixa-me beijar

esse amor com o tempo acabou. E o que ele olha de minha paixão, que ternura nem é peito, minha vontade tá junto de boa. Que ele mora a beza de minha pouco, que ele corpo de mar azul, que ele luz que tá raiar, nunca poder viver sem ele e minha coração. Pois é que é tudo minha luz esperança, pois é paz minha alma, pois é minha inspiração. Foi o doce que tá a cantar, que ele morna na minha peitinha de paz, oi, oi. Canta, canta, canta, canta, canta, canta, ilha de amor. Szczęśliwa, bo słyszę głos, głos wiatru, piasku i fal, co uspokaja. Właśnie tak miało być i mam nie pytać już, bo tylko tak mogło być. Il y a de mon corazón, o es que tú tienes la esperanza, o es paz de alma, o es mi inspiración. Voy a todos que te cantar, que el morna en mi peito, y ya sabo yo y... O que il y a dos... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, są jeszcze jakieś wątpliwości, kto będzie naszym gościem na Siesta Festiwalu drugiego dnia, w sobotę o godzinie 21 kwietnia przyszłego roku. Jeśli są te wątpliwości, to mam nadzieję, że ta ostatnia podpowiedź je ostatecznie rozwieje. Pensar na separação. Nunca não fui nos coração. Deus está levando sempre assim. Na paz, amor e carinho. Modo vida tem tempestade. Vento de norte. Vento de sul, uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. vida é feia. Nunca não pensar, nunca não pensar na separação, na separação. Nunca não fui nos corações. Deus tá levando sempre assim. Na paz, amor e carinho, na vida tem tempestade, vento de norte, vento de sul. Uma esperança de mar azul. E pra quem tem fé, nasce amor. Hey, amor, oi, amor. Esperança de mar azul. E pra quem tem fé, e pra quem tem fé, nasce amor. Tak jest, Tito Paris wraca po 7 latach na Siesta Festival. 21 kwietnia o godzinie 20 Tito z nową płytą Mime Bo. Nową płytą, pierwszą jego studyjną z nowym materiałem od lat, proszę sobie wyobrazić, 15. No to nie mogliśmy tego nie uczcić. I tak zupełnie niepostrzeżenie Tito Paris pojawił się w naszym tryptyku siestowym z trzema pięknymi i uzdolnionymi damami, z których każda bawiła swojego czasu na wielkiej scenie z Siesta Festiwalu, i Marisa, i Anna Maria, i Nancy Vieira przed chwilą. Więc pozostańmy na tej scenie, tak bardzo bliskiej naszym sercom, i sięgnijmy pamięcią do ostatniego festiwalu, i to był jeden z najznakomitszych koncertów muzycznie, jakie ja pamiętam w Gdańsku podczas tych naszych spotkań. I nie porzucajmy też idei duetu. Sou bem mulher de pegar mais pelo pé. Reencarnação da princesa do Dahomé. Eu sou marfim lá das minas do Salomão. Um mesmo ama em mim. Lua cheia sobre o carvão. Um mulherão balangando será miguezizal. Língua assim, a conta certa entre a baunilha e o sal. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida. Pedra sabão, peneira e água boa de moringa. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou avatar, vogo. Sou de botar fogo. Princesa do pelo pé. Reencarnação da princesa do Dahomé. Eu sou marfim lá das minas do Salomão. Me esparramo em mim, lua cheia sobre o carvão. Um mulherão balacandanceiro. Língua assim, a conta certa entre a baunilha e o sal. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida. Pedra, sabão, peneira e água boa de moringa. Sou de arrancar couro de areja, ouro, princesa do Dahomé. Sou de arrancar couro, de areja, ouro, princesa. aur Prisena du ta Já lhe escreveu atrás do caminhão Uma mulher Que não se esquece lá do Taomé Faço mandinga Fecho os caminhos com as cinzas Deixe viruta Velha da cuca azul é pavãozinha Pra não ficar Melhor fugir logo Sou de pegar pelo pé Sou abata, vodo Sou de botar fogo Princesa do Ależ to był płomień, co za pianistyka tego ostatniego dnia tegorocznego Siesta Festiwalu Eliani Elias. Ten utwór zachowała na koniec na bis. Oczywiście nie pojawił się João Bosco. Niektórzy pewnie przeczytaliby go Bożku, ale to Bosco zawiera takie polskie elementy, takie konotacje, niejako recenzje jego twórczości, prawda, w nazwisku. Bo to jego piosenka była, nawiasem mówiąc. Jeszcze wracając do dawnych festiwali, do tego pierwszego, na którym zresztą pojawił się Tito właśnie, który będzie w sobotę drugiego dnia na ósmym festiwalu, to na pierwszym pojawił się także, podobnie obok niego, to chyba zrobiliśmy pierwszy raz, że ten wątek kaboverdyjski był aż w obu dniach. Pierwsze siłą rzeczy, ale i ostatni. Potem przez wszystkie kolejne lata staraliśmy się każdego dnia pokazywać trochę jednak inną część świata. A wówczas obok Titu pojawiła się także dziewczyna, za którą tęsknię ogromnie. Ona miała nas odwiedzić w tym roku na festiwalu. To był ten jedyny w dziejach przypadek, kiedy koncert musieliśmy odwołać, bo no cóż, bo czasami tak się życie układa. I ona odwołała zresztą wszystkie swoje występy, podobnie zresztą jak zaprzestała wizyt w studiu nagraniowym. Krążą plotki, że jest już w lepszej formie, że wróciła do studia, ba, nawet, że jeszcze tej jesieni ten album ma się ukazać. Zobaczymy. Ja skoczę do Lizbony w końcu miesiąca, rozejrzę się, pogadam i Państwu przywiozę najnowsze informacje, a tymczasem sięgnijmy pamięcią do tego pierwszego festiwalu. Planeta sucrit

burning down the picture frame till everything that has a name is gone. And I'm holding on. And I'm holding on. And I'm holding on. And I'm holding on. Raul Midoni, He's Right, a ja tak nieco pochopnie przyobiecałem, że porzucimy już wspomnienia z Siesta Festiwalu, a jakoś nijak się z nich otrząsnąć nie potrafię, bo ta dziewczyna spowodowała jedno z największych zamieszań na naszej scenie, to był koncert o tak szczególnej energii, jakże go zapomnieć. Dzisiaj w Sieście towarzyszy jej Peter Gabriel. Angelique Kidjo i Peter Gabriel. Zostajemy jeszcze w gościnnej Afryce, chociaż Demokratyczna Republika Konga, zwana też czasem Kongo Kinshasą, to nie jest może miejsce, do którego ja bym Państwa z rodziną wysyłał na wakacje, ale muzyki stamtąd posłuchać zawsze miło. Lokua Kanza i Faya Tess. Aux enfants, ah, dans mon akani sibana, ah, na to lembi na bitumba to boile lonzala to singi to tonga frika avenir ya bana batele koyo ya bana heritage na banga to singi demokrasi na frika to yoka na mabele koyo ya bana heritage na banga to singi anilasyo ya dete na bakonde mabele koyo ya bana heritage na banga ebongi to prepare avenir to singi justice. Sana mapoko Oto tombola ekolo na biso Bana bako mana Yele ye Bangonde bako tonga Toka ya Tobie Misa bana Avenir ya bana Besa bango Bako tonga mokai Anisa bana Avenir bana Alinde la tete Anisa bana Avenir bana Alinde la tete Anisa bana Avenir bana Alinde la tete Faya Tess i Lekua Kanza z Konga Demokratycznej Republiki, zwanego czasem Kongiem Kinshasa, jako się rzekło, w którym to Kongu ludzie masowo mówią po francusku, ale warto tutaj oddać sprawiedliwość, że wyjątkowo w tamtej okolicy dręczyli ich nie Francuzi, a Belgowie, wszelako też mówiący po francusku. Ale jak słyszeliśmy, i Faya, i Lokua przeciwko temu jakoś się zbuntowali i śpiewali, o ile mnie słuch nie myli, w języku Lingala. Natomiast gdyby ktoś z Państwa jakoś jednak za językiem Wiktora i go tęsknił szczególnie, to mam taki drobiazg. Des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois, j'ai pris ton bagage. 1000 fois, j'ai pris mon enfant. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes. Rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime. Thank you.